Bismillahir Rahmanir Rahim. Wono yohediti be o radio men al muntada salafi dundo kolandal jawabal enderde do deftere al ajwibatul athariya anil masail al manhajiyya li sheikh zaid al madkhali rahimahullahu ta'ala. Aray de do deftere ko lande chapande joyi bi ko yowiti e masalaji manhajiyya dum do ko wadudum e dawra innitirabe Sheikh Muhammad bin Hadi hafizahullahu ta'ala tatabahu e odo nokku bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura aw am annahu yajuzu li tullabil ilm al arifina an yahkumu ala al mukhalifina kadhalik arju al idah lan rajo bangal hal al hukmu ala al mukhalifin yalli nyawor edo lundi be wa nisbatihim dambu golbe li bidaihim e bidaji mabbe ni khasum bil ulama kama ko bentu watta dum ko golle mabbe tum amanna juzu li tullab al ilm ka talib min gan gadi no daganobe al arifina andu be ben an yahkumu ala al mukhalifina kadhalik kambe kambe wa manna be nyaway arju al idah man fala yon jalbinam ay kola on gawni kamen fala na yon nipitin namende wama qawlukum fi man yuqirru bi anna ma alayhi ad-da'wat al-hizbiyya al-mu'asira min al-batil ko honno woni kongol modon irragol amadu ommono irro konkoni e do mudum noddandu e fedde feddeji fewndidi din min al-batil modemere lakinna mutawaqqifun an at-ta'dhir min al-jama'at fi baladihi imodarti rentingol jamaaji wondi ka leydi makko din way wam kathir hebe duuri o landangal idan yal ino landangal khulasa magallo yalli nyaawugol e dow lundi be ben inna be lundi e dambu golbe e bid'aaji mabbe din ko karmo ko ben tum woni ko dagani ka talibabe andube dum ben kadi ella alande be nyaawa be maho e nyaawore karmo ko ben bene bala yum angi namme langa nga bami ke o edu adal kala yalli no dago no yalli ko karmo ko ben toni ko dagani innu gol kari jo ko lundido yetta lundana makko den dambam e bidama ko ka taliba ben kanyum kadi andube ben da de landanga al arifin andube ben kambe kadi be wawi ko dum woni nyaawo gol be maho e nyaawoje be daade menen fala am angina men sengo dimo go e landangal ko honno woni ma ko modon honno woni fere modon on irrotodo e do kon ko woni e do mudun jamaaji fedde yankoje din fewndi din e mere mabbe ne idan o girro ha gasa bawto dum o yiya kanko o dartoto ga e rentingol bido jamaaji wonde kala ri mabbe hiri dudi lannanga fami ke koy wabillahi tawfiq al jawab bima kunna al haqiqa ka haqiqa anna al ulama bi shar'i allah al mutahhar karamu kobe o do shari'a allah la bud al mutamakkinina min fahmi nusus kitab allah bem be tawata hibe jogi ko dum woni famugol daftar allah subhanahu wa ta'ala ne al aziz was sunna al karima al mutahhara e sunna ko dum woni la budon wal mutamakkinina min fahmi ma kataba a'immatu al-ilm eben famo be kon ko hore be li gandal windi kon fi fununihi al-mutanawwi'a yani e fannu jimudun sertudi wa abwabihi wa fusulihi edame mudun kanyuma e faslu jimudun al-mutaaddihumul qadirun ala naqdi al-akhta' wal-bid' al-mudazzah ko be do woni ko wawa tadarnade dum do eden be do wawa tadarnade dum wa idha kana al-amru kadhalik si amru la torini fa humul awla bir raddi ala al-mukhalifina li al-sunnah bedo hani darnade ruttugol yimbe lundibe ben wa awla bin naqd lima yajibu an yunqad bedo kadi hani darnade e yugol hana bi wede ben wa yajibu an yantaqida bi qudratihim al-ilmiyya hibe han in waddi ndabe yuwirta ember kala okorbe ganda wa tajribatim ad-da'wiyya e embere ko be jarbi kada wa mabbe wa husni tariqatihim fi ar-radd e mo jugol be ko dum woni ruttu gongol wal naqdi wal istidlal kayugol e kadalli norgol wat tawji e ka fewtingol fewtnan labade wa ghayr zalika mimma yastadi'i al-ahwal wa al-mulabasat e kon ko haaju noddi e al-halijidin eden soccondire wa khata al-mukhti'in faljarbin faljube wa bida al-mubtadi'in e bidaaji ben sinchube fuditibe wajalil jahilin e majjarbin majjube wa ghulu al-ghali e yawtu yaw fejintin nande be fejintinube wa tanattu al-mutanatti'in e luggin nande be luggin kinibe wa tahaddasuna ma an-nas bi asabi mustawayatihim idan be yawta yimbe ben ember mustawaji mabbe din al-ilmiyya wal-aqliyya ka gandal e ka haqqille wa qiyas an-nadhir ala an-nadhir idan ebugol pesugol kuna nanduna e hune idan odo woni bismarano wondema karma kobe be Allah subhanahu wa ta'ala arsiki al-qur'ana e sunna on ala famsal fil umma yajibu ala haula an yaqumu bi hadha al-wajib ina waddi de imano ko woni be do gol hada la shak ko wadi non Allah subhanahu wa ta'ala ko woni ko alfini الامر بالمعروف ونهي عن المنكر كان يمر قولكم يهدا كوني اذا الرد على المخالف نعم نجيا ادم بغال الامر بالمعروف ونهي عن المنكر اذا كل من اغلق الرد على المخالف نعم انما يريد ان يغلق ماذا الامر بالمعروف ونهي عن المنكر طيب قالوا انك سكر دوندو حرب فلما سكر يمر قولكم يهدا قولكم karamo ko ben ko dawru mabbe ni ko rol mabbe onni bangin gol gonga kan kanyum e fenande ka ko gebetum woni dum mabbe kambe he karamo ko ben konun be wadan be jante gebe na fiye be gollu ko fiye be gol ko fiye be wadu dawru mabbe rol mabbe on c'est ça le rôle ko doni le rôle mabbe fi éclaircir sangol jama on gonga kan kanyuma e emerne don lutondira kay mere tulla alal karma ko be sunna be on noni dawro mabbe rol mabbe sibe wadali dum do alla lanto de yamal qiyam nan sibe wadali de do golle hibe mari fere alla to don landi toy tobe wani ilmihi madha amila bihi wan ilmihi madha amila bihi taallamta alquran wa taallamta sunna wa arafta almaruf wa arafta almunkar tayyib هل الذي عملت هذا العلم هل امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر او سكت قلت لا اريد ان اشوش على الناس اي ان كنت مضمون ستوصل قلنا مقدمه في بما كان عندما واما طلاب العلم اما طالبات المتوسطون وهم بحق نبن be yutal karam ko be jandube be hibe hakkunde fi tafsili wano be wonbe da kude gandal ka tullabil jami'at wano taliba ben ka jami'aji min qismi al ulum al shar'iyya departement ji de tata faculté ji ko ndire sharia on al jadina fi tahsir al ilmi be meta tata be tinni mo jafi mabugo e bugo gandal sharia on ko gandal فلهم ان يسهموا انتبه فلهم ان يسهموا بيواب التوتد يعني كونتريبيغول في بيان الحق بانغينغول غونغاكم في المسائل العلميه كمساله دي غندل التي قد ضبطوها ان دي غلغل تاتاب ما دي نبي تاتا بفامي دون بهنجي كدون انا شيخين غا تشيرنو بمبين واتقنوها بيواب دون من جميع جهاتها اذن نانغال كون وني چندري واهرزوا نصوص ادلتها اي به متندري كون وني دليل لاجي مودو وفهموا من معاني الادله e fami ma anaji dalillaaji ma yashhadu la ko setano to dum wa ma yu'ari wa e kon ko fiyondirta e mudum wa in fatahum sitawi woni futi kebe nam dabtu sudur hunjan dana be hunjinde lilumi gandangal fal yarji'u yo be rutto ila ila ma qad qayyadu bi aqlami yo be rutto ko be windiri kalam bi mabbe kon tay aw faymu ma anaw min kutubi min kutubim ma ko fami e defta mabbe allati den yarji'una ilayya inda alhaja be rutto to e mun si ha jonoddi kama lahum an yashamu fi bayan alkhata be wawi tawtude kar contribue fi bangen gol ko dum woni merde wal bida e bida wa naqdihima e yu gol ko dum woni huncu gol bida itta wa itlaq al bida ala al mubtadi walanda ngalni nokku mon onni e wernuto gol ko dum woni bida e dow ben fuddude kadine alladhi qamat alayhi al hujja ummata ta hujja tabti makko bi wujubi tarkiya wa dagol terta gol dum wajiri aliya e vergo yimbe mudum fa aba وصلي الا ان يعيش اذن او صلي سنا ورغول في جهيمها كون وني ولغ ابيدام وينادي بها مناصرا هي مو اونا او دو بيدا سب ولي تغول زوما هو يعني هورب مودوم ومروج ومروجا لنشريها ومروجا لنشريها ابيمو بيسا كودن دو اذن خلاصا كون وني دوم دو مقدمه ديم مو وندما talibabe jangube ha jelliti be jogani ko dum woni be jogani ko dum woni ganda be andi ko mo ikon be ani yamirde kono me anda sala to rokka be gandal ha be hewta be yadu yiru kala to nemini be kon nam yebe yottin dum wondude gandal gonga kam wa kadhalika sitay be andi fal jere fal judo be wawi bangingol be jetta e juude karamo ko be mabbe men ko be nyaawi kon be nyaawa dum ida nyaawa je karamo ko mabbe nyaawi kon be nyaawa dum madam na horde sawal idan ella husi ala imuno o do ko manhaji anda gal do gandal hadith say won endari nyaawo ben sellina eloina ko mabbe maho e nyaawo je arti bebe ka e nyaawo be arti bebe joni no ton ko inete kon kutubul jarh wa ta'dil leedo defte ko worbe winda nundube e be nunda ko karmo ko be woli ni karejo no nundi karejo nunda tayib bawto bun no nyaaw be seri bawo be ndara ko imam ahmad maaki e gorko karejo ko ibnu ma'in maaki e gorko karejo be hawta de nyaawoje don be jonna on be jonna gorko ko dum on gorko don nyaawore ina ko man na jandare e zamanu meden do kany gani si sheikhul albani wawli fi gorko ibn baz wawli fi gorko be foma be fotti innu gol wonde makko ne nanke muhana ka yettede muhana ka yettede tayib enen ko en ari ne ngada tan wara men no salla kama ho den enya wor ibn baz ne e allamatul albani enen kari nyaawen ko be nyaawi ko biyonu huma imma nafsu shay fi alhadith idan kama yajibu alaina ان نعتمد في جرح الروى وتعديل الروى وكذلك يجب علينا ان نعتمد الا يجب علينا ان نعتمد على جرح الروى وتعديل الروى في زماننا نكون مغال غوتال كدام مغال غوتال فجنوب بن نياوجي مبنن كو تاسكيتي فوندي بي زمانو كلا زمانو e kala nokku Allah to don arsiki karamo koobe yelli to tobe piji di nda so masala famike idan madaba kajar wa karam ka hadis da kono woni ko golle tirte wa kadhalika fi hadha albab nasu shay onde watere ko onde watere kono de sendini rano program hadis woni fere program wol go e hore be bidabe woni fere alhalu jilli fi itana ma ko walal do jilli jama sen meta ko labi golle de sina dum manhaju al muhaddithin fi jarhi wa ta'dil nasul manhaj nastamil fi zamanina fi jarhi al bid'a wal ahwa wa ta'dil al sunnah wal jamaa subhanallah ma alladhi dafa wa yufarriqu bayna hadha wa hadha illa min babi talbis wa tadlis ko do wada lay sa fa mari o masala karangal halion hen torta idan ko dambugal gotal dambugal gotal bijanto de misal wana gotal e wano sayyid khutman hasan al banna karamo ko be yewti fi makko ibn baz yewti fi makko ibn baz yewti fi makko hasan ibn thami yewti fi makko wori be makisi na saburu dare no me ferdi nayno na wadon fa wadon sheikh al albani be makibi makko tay enen kadi nyaawore ko be do nyaabi kon ko yen ar nyaawen dum don e on don men ar mo jonne mo hukumu go be kan ko be meden do mawbe no jonni mo nyaawor nyaawé mo ko woni goddum go sinan hay wayo si enen en fejjiti ke be ngi ko be yaali eh dum don way joni hande si imam ahmad nyaawi hadis an kadi na nyaawa yo hadis do eh ono sikuda ma sheikh al albani nyaawa hadis an kadi ara nyaawa mo fere onu yete abike ka idan be nyaawi hadis benni mo ko sahih ma ko daif enen kadi arem yewondema sahaw albani bi sahiha dhaaf albani bi daifa nan wona goltirde tay nyembu goltu e ganda si bewde sawab es bewra sawaba enen kay o kitu yengi nda apa sahaw kala sin dal mawdu tay dun no nokku mudu fi honno ka hadis non en jokki albani en sellini en lo ini ka worbe be yuwi e be non dine jokkata be don ono sanni riyo fiiri Allah akbar wi jidin velasibade ko wi gol me jetta naybe ka gandal hadis kono zaman me be be yuwi ben don on program fereje kete pani ma cende den fo ka gandal hadis to be pani ma be wurdu dabe kono ha jokka dum idan o do masala tullabul ilm nam ibe sitay woni ko jangube yellitibe hibe wawi wiccitaade e defteden menara lundi don be nyaawam war karam ko beeda nyaawirno kono mandi fi mudu sitay woni o joganaaki dum don yondaari ko karmo ko be zamanu makko yewti gom o ma hoedum saro yawmal qiyama ko wiyete wondema ko ba albani mi yewtir mi nyaawi nyaawore wonde kaari lamar ko woni salaf no woni ende ende weddor gol ma nyaawore ara yawmal amena ko min tafani hore ga piyon no beeda no tanjina no jorta be nyaawata sina kon ko be jogani gandal idan ko non odo masala tay ko namba wi gol hay be non naati jarho gol non naati war gol dundo yo terte ko dum be jantido na dum be jantido si wiyama yo terte si wiyama yo wade ala itlaq wir ina yo jokke ma dum ta jokke di do faru ndira sawaba yo jokke wondude gandal ara yo jokke wondude galla amma wi gol yo terte ara boni taray ko woni boni be maki wondema wa amma su'aluka an nam an sha nada idan wa amma su'aluka an shariyati min ahli al-ilm ya ta'rifuna bi anna tahazzub al-jama'at al-mu'asira kal ikhwan wal qutubiyya was sururiyya wa tabligh was sufiyya batil idan amma lam da golma talen ko yodiri e be do jomira be gande irri be wondema di do ko dum woni feddeji naam jamaaj wal iqwan wal qutbiyya wal sururiyya wa tabligh sufiyya nako bate idan irra golne banke be do inna wona be do fono e sawaba dum naru na gongano kono se wedno bate wi ugol jamaatul iqwan hibe gonga qutbiyya hibe gonga sururiya be gonga tabligh be gonga sufiya be gonga ha al sunna no e gonga e fo yang e gonga andi hare gonga fo wata be gonga walakinna la yubayyinuna bid'ahum wa akhta'ahum bana e banginde ko dum woni e famugol e wonde ma irragol o do ne danke a ne man jolanta don o irrike wondema dem peccitalle mabbe don yani hizbiya gal mabbe gal ko hunde anyande non wanna al hizbiya min al munkar wa takun tahazzum hizbiya ko jari hunde anyande alladhi qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi den anyande ndena la sallam maki marra aminkum munkaran kala yide modon ko anyini fal yughayyiru bi yadi yettiru nyogomu makko ngom fa lam yastati sai o wawata dum fa bi lisani ko dengal makko ngal fa lam yastati fa bida fa bi qalbihi wa dhalika adafu al iman ara kabir ne makko maki wa idh kana al amru kadhalik sitabi fiyaki on lati koni wala udhra lahum غنت على ناب ما داموا قادرين على تغير المنكر بواي ويلر دكون وني كو انينيكون باللسان دنگانغال او القلم ما دون كرم مونغول وين اجزوا عن ذلك عجزا شرعيا سيتاي وني برونكي دون رونكاند شريان كور والتغيير بالقلب يعني ويل وونغول واوند كبرند اي بالبغض للمنكر يعني انيو غول كو انينيكون ولاهله كنيما ييمب اندن انياند دون اندن انينيد دون بقدر جريمة المنكر امبر كون وني دمبر هون انينين دين لا سيما تنتني سيتاي وني واهل المنكر جومرا بانينان نمن من اهل قريتهم كو جومرا بنكما بدون او الهي ما ككرتي ما بدون الذي يعيشون فيه كبني كبي وريدو اذا كون دون كو بونچاني اندي لم نغال جكون وني اجزاء فكي فكي sengu aranongon yalli ko karmo ko ben tun wawata ke bude arraddu al mukhalif e bangenani en karmo ko ben hatun jinna ila ndade se ben ko dawru mabbe ne sina dawru mabbe non waddi do ka dande mabbe se bedarna ke non kombo ki patal worde en fe yido wa kadhalika taliba be tawtaino waawi ko dum woni lorde be gayna lorde ben kadiyo daro ben kadiyo yo daro tay amma ben taalo ay tata ko wombe sengole ben do jeli taake fiji din se karmo kojo nyaawi yobbe maho e nyaawande karmo kojo on be war ko dum woni salaf e onene be nyaawalan tayib landi don o beeti e der landangal joni non esbiyan ko ben duude no ko rewon tigide tayib o girdi ko be woni e mudum kon ko mere kanko yore makko o girdi ko mere kono o banginaali mere mabbe ne on won ta nyaware won tigini idan o juzu sakket don himmi mo ko be jabin wondema on te girdi ke tahazzub izbiya gangal ko wonde de sharia on rentini tay jonnon kanko rentinani kalandal bangi be banginal wondema simo gayna e so gaynata la si sire mo repere so mara fer kambe ni tafsir ke jabawi si tawi woni kanko e horma ko irriko onde be hizbiya ko onde anyande ko onde haramu de kasari e der hen o daraki o rentini dum o bangini dum himo wawil la shakka harai o bakkon dinne e be kante kon bakkat sinanu dum num himo wawuno nokku ka woni dum sare makko nen e karte ka woni dum madama lundi be hibe dum na'am imo wawi rentinde ko alda e ella fusimu dum wa rentinde ida si wona dum e bakote kon e bakko dino gol e mudum dum don hewi no keldi no de leydi meden di waw be rentingol o do tahazzu e do hizbiya wa ya rentigo be rembe bida kono de ren kanyum de jadum inna ko masla ta um masla ko masla mudum kan interest personnel ore mudum no ko tadlis ko ko jillindirangol himbe ben wa wal ghish fi dinillah ijam faqul kadin Allah subhanahu wa ta'ala ijam o do mas'ala ko mas'ala ko woni himmudo ko be woni wiide hande e leydi meden din wondema ash-shabab dakhalu fi bab al-jari wa at-ta'dil wala yutqinuna hadha al-fann binadi wondema jarugol e jarw at-ta'dil e wolugol inde ko woni karma ko be ijam be foma be asqatuhum be libibe si tawi woni wondo e yewtuden ko e gandal kanyum e nun dal on e yewtirde tabas ella ko si ala e mum mo jelliti mo mpiti yo yewtu yo jokko idan ella ko si ala e mum nyaawore den karma ko be hadis ben ko manaji andal si tawi woni be nyaawde e gorko ma be nyaawde hadis ko be mahoto e mudum ko e gandal mabbe gal ko be jangi kon qawaidul jar wa ta'dil kanyum e qawaidul hadithiyya etere ko ndir takhrij e kona dum do naqd kondo be mattindi kondo be ne goltir sai woni ko karma ko se tayina jelliti do na takhassus makko ya tamidu ala ahkamil ulama idan hara ko mawto mudum ko nyaawalle ko woni karmo ko ben atawa tay salafu salih ay goto yu'ib himu aybina alladhi itamada ala hukmi alimin fi tashih hadith ma aw tad'if hadith ma la tarahu yu'ibuna ba'dhum ba'da atata be aybindira idan madama alhalim ko woni ko niri sallata daga ta ko e zaman meden do la jettata nyaawore ko woni karmo ko yo golli sira e hore nan ka gonon mun harib sallata daga ta ko ko aybina hore mo madama ngal gandal kadi ay goto man ta ko dam nan ka ko dam gal tamugal gotal idan ko wattangol jila e mas'ala ta goto wadan on tigi talbis e mas'ala do idan wi golde yen ma dun terto den ma dun do hada kala fare idan madama on tigi no wawi yewtude no wawi banginde idan ina do mar amin ko munkar wa yugari beedi sai wata fes yo anyu ka bernde makko ko tindi dai mo anyi ko wodi tagol ko do wodi at-tahazzum al-hizbiyya karabbin innugo e swalu mo fami ke ga na'am idan be to fam ko sai sai insha Allah tabaraka wa ta'ala nun tiyone e motor de no ono hey ko be nande salbiso accane nyaawo je den karmo ko ben o hewtali ka nyaawoton dun do yono karam ko be nyaay programo walli eh karam ko be nyaay programo walli joni yelti ko dum woni ka figu jama no wi ko do imam malik wi ko do imam shafi wi ko do imam abani fawi tay lesta tamidi ala ahkam haula ilayma al arba'a fiyon no kafigu man toda e nyaawoje beedo karmo ko be nayo amma kajar wat ta'dil amma ta ko kanyuma e beeda talen ka fata waji ko de figu talen ko de fata ibn baz awti tay ndara ko be jabi ko jabo daadum kay bu no saymin ka shaykh salih al fawzan be rufa ma to mudu idan limadha la tarji ila kutubi haula aw ila aqwal haula fi bab al jarh wat ta'dil talen ko ndire o dal hal ande ray woni ko dum woni dum o nyande e sen dorne anda so masala wani tasawur e masala tay sadisan ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu an nafir en fajazakumullahu khaira.